زه سبق مو یاد کړم یو بل سره مړو لکنه په تلار شي سم دست په کار تکرار د کوم مازیګر د مرګري سره مازیګر پورې پاتې کېده ترتیب جوړ کا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مصنف رحمه الله عليه تعريفات اوليه ذکر کول چې پاره کې د علم المصطلح تعریف شو موضوع سمره ذکر شو دا رنګ حدیث او د بعضی مصطلحات تعریفونه شو نو پاره کې شپږم نمبر ذکر کوي الاثر وی لغتا بقیت الشی دا اثر په لغت د عربی کې د بقیت الشی په معنا راځي چې دی یو شی نه باقی کم سیس پاتې شوی نو هغه ما بقیه له اثر وی خلک وی کنه د طعام اثرات شته نو اثر په لغت کې ویل شي بقیت الشی چې دی یو شی نه باقی سیس پاتې شوی اصطلاحاً فيه قولان فاصطلاح محدثين كي قد اثر كي دو قولني هما اغد وقولنا دادي رمبني وهو مرادف للحديث كذا اثر د حديث مرادف ده كما معنى د حديث ده وقد اثر من ده اي ان معناهما واحد اصطلاحا تدي دوار معنى فاصطلاحي ودا او دویم قول د اهل علم داده چې مغایر له دا غی سره اختلاف شته او هو ما اضيف الى الصحابه والتابعين من اقوال وافعال و اذا اثر اغيله وی چې اضافه او نسبت صحابه کرام له شوی دارنګ تابعين له دا غی اقوال او افعال چې ذکر وینو دي له اثار وی راجح قول داده چې پرې دواړو کې فرق نشته مخکینی محدثین چې وګوري نو اغید اثر لاندې احادیث مرفوعه هم ذکر کوي اقوال د صحابه کرام هم ذکر کوي شرح معانی الاثار امام طحاوی شرح مشکل الاثار دام د امام طحاوی نو پدې کې احادیث مرفوعه هم ذکر کوي موقوفات د صحابه کرام هم ذکر کوي وهم بدغ تعريفاتك تعريفات أولية عنوان وركر الإسناد دا سند ده له معنيان دا دي دو معنى قانيني رنبني معنى عزو الحديث إلى قائله مسندا نسبت كل دا خبر يخبل قائل لبداس حالت كي داغي سند بيان كريشي يو خبر داغي قائل لمنصوب كي نو بل اسناد ور لمنسوب کی دا فلانی خبره چې فلانی کس کړی دا نو مال فلانی ویلی فلانی ویلی فلانی ویلی نو یو خبره او قول چې خپل قائل لمنسوب کی په سند سره نو دی لوی اسناد وی او دویم تعریف دا ده چې سلسله الرجال الموصله للمتن دا د رجال او دراویانو هغه سلسله لوی چې هغه د متن لرسون کی وی چې په کومه سلسله باندې په کوم زنجیر او داغي په کړو باندې انسان متن لور رسي نو دی له سند وای او هو بهذا المعنى مرادف للسند په دې معنا باندې دا مرادف دی د سند لکه رستو د سند تعریف ذکر کای چې سند دی لوی چې سلسله الرجال الموصله للمتن نو اسناد او سند په یو معنا شول او بعض پکې فرق دا ذکر کوي چې اسناد سلوي عزو الحديث الى قائله مسندا چې حديث خپل قائل له مسندا منسوب کې او سند دی لوي چې کومه سلسله ده د رجالو او متن رسول کې ده نو دغه سلسله له سند وي او چې کوم کس دا کار کوي او منسوب کوي نو دی ټول مجموعه عمل لبیا اسناد وی اتم پدغه کی چې تعریفات اولیه کوي سند ده وی لغتا المعتمد سند په لغت کې په معنا د معتمد راځي. معتمد دا چې په سشي باندې د لاس کې خودو تکیا دی ولګولا، نو تکیا لګولولا استناد وای. وسمي كذلك وې دې سند لم سند نوم د دې وجنکی خودې شو، لئن الحديث يستند اليه، د حدیث تکیا په دې باندې لګي. حدیثم ال ثابتیږي داغي قوت او ضعف ال معلومیږي چې سند ورسره وي. که سند ني نو دا سند په منزلي د واګو دی، په منزلي د کیزو دی. نو یو ساروی لکیزی نه وي واګی نه پته نه لګي چې کوم طرف لاړو، نو متن د حدیثم تراغ پورې معلومیږي نه چې دا ثابت ده که غیر ثابت چې سند ني. نو د سند لغتن معنا د معتمد، په یو شی باندې چې تکیا ولګي، انسان ټیک ولګي، ډډ ورلووي. نو دې سند لم سند ځکه وای چې حدیث په دې باندې ډډه لګولې دا، و یعتمد علیه، اعتماد کړ په دې باندې. او په اصطلاح د محدثینو کې سند سره وای اصطلاحا سلسله الرجال الموصله للمتن، دا سلسله د رجالو دا د سند نمخ کې چې کوم روات او رجال ذکر کیږي، الموصله للمتن چې دا سلسله رسون کې د متن لرا، طالب علم د لاس نیول او روان کړي د تر دې چې متن له ورسي. نو طالب وي چې متن نه پیژنم، متن سره وینو نه هم. مصنف رحمت الله علیه د متن لغوي او اصطلاحي تعریف کوي، وي المتن لغه ما صلب وارتفع من الارض. په لغت کې متن سره وي چې کوم سخت وي او لږ پورته وي د ځمکې نه. ما صلب هغه چې کلک او سخت وي، ورتفع او پورته وي، من الارض د ځمکې نه، پس مکه کې پاسه ایسه چې ډپه غونتی وي او خک لکوي پستنی، نو دې لمتن وي. د انسان دې شا لمتن وي، د دې وجنه چې دا د په بدن کې پورته ایسه ده او کلک او سخت ده. اصطلاحا ما ينتهي اليه السند من الكلام، په اصطلاح د محدثینو کې متن سلوي چې هغه له انتها د سند شوي د کلام نه، کمی خبری او کلام له چې سند ور رسیدلې، نو د دین رستو دی کلام لبی امتن وای. المسند لسم نمبر مسند بفتح النون، په فتح د نون سره، لغتا اسم مفعول، د لغت په اعتبار سره دا د اسم مفعول صیغه ده. من اسند الشیء الیه، مشتق او ماخوذ د دین عربوی، اسند الشیء الی شیء، دا شی دی بل شی له تکیا کو او په دی بل شی باندې ډډه ورکا. نو دا د اسم مفعول صیغه ده د بابه افعال نه، او معنا د دې څه شه ده، اسند الشیء الیه، عزاه ونسبه الیه، منصوب کو دیلا، عزو او نسبت په یو معنا راځي، عزاه ونسبه یو معنا د دی واو لواو تفسیریه و یا واو بیانیه ورلوي، د عزاه دا معنا بیان او تفسیر پکې. او په اصطلاح محدثینو کې له ثلاثه معانن، د دې درې معناګانې دي. د مسند په اصطلاح محدثینو کې درې مقصدونه او معناګانې دي. اولنۍ معنا كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حده، رومنه مسند هرغه کتاب لوي چې جمع کړي شوی پاغه کې روايات د هر صحابي جدا جدا، د هر یو صحابي روايات جدا جدا ذکر کړي، قطع نظر د دینه چې دا روایت د کوم باب سره او د کومه مسلې سره تعلق ساتي. مثال په تور حدیث احاديث د ابو هريره رضی الله عنه را واخلي او ټول په یو ځای ذکر کړي، باقي کې د طهارت متعلق احاديث همشته، د صلات او د زکات متعلق همشته، د حج او د معاملات متعلق همشته، خو دې لنه ګوري چې په کوم باب کې ذکر کوم. احادیث د ابو هريره رضی الله عنه راوالی غوند په غونډه په یو ځای باندې ذکر کی، بیا ورپسې مثلا احادیث د انس رضی الله عنه په یو ځای ذکر کی. او دا د ملحوظ نوی چې په دې کې د طهارت احادیث جدا کم، د صلات او د زکات دی جدا کم، بلکې ټول د یو بل سره ګډوډ ذکر کوي، داغه مقصد به د صحابي احادیث راجم کول. مثال به سې لکه مسند احمد، امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه، غټ کتاب د 10 جلد کې چاپ ده، نو پاغه کې د صحابي نوم ابتدا کې ذکر کی بیا دا غچه سمره احاديث دی ذکر کوي دام پکې نیوي چې دا روایت صحیح دی که ضعیف نه دام پکې نیوي چې دا د فقه د کم باب سره تعلق ساتي مقصودی شه د صحابي احاديث را جمع کول نو یو تعریف د مسند دا شو او دویم تعریف د مسند الحديث المرفوع المتصل سندا حدیث مرفوع متصل سندا اغه حدیث د مرفوع معنا دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لپاره تکړه شوی رستو بده مرفوع تعریف ذکر کی مرفوع اغه حدیث لوی او ریاویسا اغه حدیث لوی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له نسبت کړه شوی المتصل چې داغه سند متصل وی هر راوی د خپل استاد نه دا خبره اوریدلې دا حدیث نقل کړي په اعتبار د سند سره په دې کې اتصال وی انقطاع پکې نشته نو دویم تعریف د مسند دا شو لکه امام بخاری رحمت الله علیه خپل کتاب لنو مخه وګد نو مې د پاغه کې دادی الجامع المسند الصحیح نو پاغه ځکه د مسند معنا دا ده چې احادیث مرفوعه متصله او دریم تعریف د مسند محدثین دا کن ان یراد به السند چې د دین سند مراد والی فیکون بهذا المعنى مصدرا میمیا نو په دې اعتبار سره دا بیا مصدر میمی دی د سند او د مسند بیا یو معنا ده مصدر میمی دی لوی چې مصدر دی او پاول کې میم راغله نو سند مصدر دی چې میم دی پاول کې راوست نو مسند ته نه جوړ شو په اصطلاح د محدثینو کې د مسند د درې تعریفونه دي یو لسم نمبر المسند بکسر النون په کسرې د نون سره مسند هو من يروي الحديث بسنده دا اغه عالم لویل کی دی شي یا اغه کس لویل کی دی شي چې د حدیث روایت نقل کوي په سند سره صرف متن در لنه ذکر کوي بلکې اغه سره اسناد او سند هم ذکر کوي سواء ان كان عنده علم به ام ليس له الا مجرد الروايه برابر خبر ده که د سره د دې د علم موجود وي د اسانید په علم پويږي یا کدا علم ورسره نشته خو صرف روایت نقل کوي یو عام سړیم دی په پاڼه ځان لولي کلو یا یو کتاب راوغستو داغي نه طالب الاسناد روایت نقل کوي نو دی نقل کوون کی لمسند ویل شي برابر خبره ده کدی عالم دی اسانید ورلیات دی د اغي په قواعد او ثوابت پويږي او کنه دی یاد ورلا خو په اعتبار د دې اصطلاح سره ور لمسند ویل شي دولسم دی المحدث هو من يشتغل بعلم الحديث روايه ودرايه دا هغه چاله وی چې مشغول وي په علم الحديث کې په اعتبار د روایت او درایت سره روایت دا چې د اغي روایت کوي او دا اغي چې کوم قواعد او ضوابط دي صحیح او ضعیف پکې پیژني درایت دی لوي چې دا اغي په معنا مسائل او مقصد باندې پويږي نو محدث هغه چاله وی چې علم الحديث کې دی مشغول دی برابر خبره ده کړي دي ضوابط او قواعد ذکر کوي او کنه د حدیث مسائل ذکر کوي او دی کې چې کم فقه پرته دا ذکر کوي ويطلع على كثير من الروايات واحوال رواتها او دی خبردار وي په ډېر باندې د رواياتونه ډېر روايات ور معلوم دي داغي خبر او علم دی ورلا او داغي چې کم راویان دي سندونو نو داغي حالات ورله معلومي چې دا راوي ثقه ده عادل ده روایت قابل ده قبول ده کنه دا راوي کمزور ده ضعیف ده او روایت قابل ده قبول نه ده الحافظ ديار لسم نمبر حافظ ده فيه قولان د دې په تعریف کې د اهل علم دو قول دي رومبنه قول ده چې مرادف للمحدث دا مرادف د محدث محدث او د حافظ یو معنا دا چې په علم حدیث کې څوک مشغول وي روایت او درایت او اکثر روایت ورله معلوم وي پاغي خبرداري او دراویان حالتونه پیجني مرادف للمحدث عند كثير من المحدثين د ډېر محدثینو په نيز باندې دا د محدث مرادف نه وقيلا او ویلی شوی دی باز اهل علم ویلی وهو ارفع درجه من المحدث دا حافظ چې په درجه کې پورته دی د محدث نه بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقه اكثر مما يجهله په دې حیثیت باندې چې په هر طبقه کې د احادیث او راویان پیجنی اکثر داغې نه چې کوم ورل نه دی معلوم، په هر طبقه کې چې کوم احادیث راغلی دي او کوم راویان د احادیث راغلی نو ډېر پکې پیجنی او لګ نه پیجنی، او په محدث کې دا نشته خو بس په هغه کې صرف دا دي چې دی مشغول وي په علم الحدیث روایتن او درایتن. نو بعض حافظ او محدث یو شماري او بعض وایي چې نه فرق دی، د حافظ مرتبته پورته ده، دله په هر طبقه کې روایت دومره یاد وي چې دا غیب المقابل چې کوم ورل نه دی یاد او د مجهولات تین وغه به کم وي. الحاکم سؤال لسم حاکم دی، فهو من احاط علما بجميع الاحاديث، دا هغه چا ده وایي چې دا هغه علم احاطه کړی وي په ټولو احادیثو باندې، محیط وي هغه په اعتبار د علم سره په ټولو احادیثو باندې، دا هغه نظر په ټولو احادیثو وي. حتا لا يفوته منها الا اليسير، تر دې چې نه فوت کیږي د دننه د دې احادیثو نه مگر لغونتي اکثر احادیث، بلکې ټول ورله معلوم دي، معمولی غونتي احادیث دي چې هغه د دې نظر لاندې نه دي نه پوهیږي. وهذا على رأي بعض أهل العلم، وإذا فرأي بعض أهل العلم باندلي مطلب دا شدا خبر اتفاقي وإجماعي ندا، ولكن بعض أهل العلم دا حاكم دا تعريف كي عام وجمهور محدثين دا نمني شدا حاكم دا مرتبي چه پتول أحاديث باندل دا محيط وي، پتول أحاديث باندل محيط نشي كي دا، لك امام شافعي رحمه الله عليه ذكر كدي دارنگ شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه چه دا د سره ممکنات ننني چې پټول احاديث باندې دی یو انسان څه شي وي دا علم محيط وي. نو ځکه مصنف رحمه الله عليه وي وهذا على راي بعض اهل العلم، دا د بعض اهل علم راي ده، ورنه متقدمين اهل علم دا تعريفونه ذکر کوي چې د حافظ بدا تعريف وي، د محدث بدا تعريف وي، او حاکم بغنی بیا د ټولو نه په مرتبه کې پورته وي. لکه امام حاکم رحمت الله علیه چې کوم صاحب د مستدرک دی، المستدرک علی الصحیحین سلور جلد کتاب دی، د استدراک معنا به رستو راشي چې د بل احادیث یو عالم ځان له شرطی خې چې د په دې شرط باندې احادیث ذکر کوم نو دا شرط راوالی او داغی مطابق احادیث ذکر کې. امام حاکم رحمت الله علیه ډېر د تساهل شکار شوی دی، ضعیف احادیث بلکې بعض اهل علم ذکر کړی چې موضوع منګړت مروړی دی په خپل مستدرک کې، نو له دې مرتبه د اصحاب الصحیحین نه پورته شو د امام بخاری او د مسلم نه. نو دا حاکم چې دا د بعض اهل علم رایه د جمهور اهل علم نه مني، بلکې دا د مستحیل د قبیلې نه دی، د ناممکنات نه دی چې یو سړی علم دی په ټول احادیث باندې محیط شي. هذا والله تعالی اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.